นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการฟังธรรมนี้ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดีมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุตตสังลัพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีคือรักษาจิตใจของตนไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในท่านชี้แจงแสดงอย่างไรก็ให้ทำในใจไปด้วยละกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไปด้วยในการฟังถ้าผู้ฟังนั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดีคือเอาทิฏฐิความเห็นของตนมาฟังเมื่อท่านแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ไปทิฏฐิความเห็นผิดของตนก็เกิดขึ้นว่าผิดศีลกงนั้นผิดธรรมกงนี้ไม่กงพุทธภาษิตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอาจารย์นั้นท่านไม่ว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างท่านว่าเวลาฟังธรรมท่านให้นั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนทั้งหญิงทั้งชายทุกคนหัดทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ก็ให้ไปหัดที่บ้านที่เดือนที่อยู่อาศัยของตนคือการนั่งขัดสมาธินี้เป็นการนั่งของพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั่งขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าหากว่ายังไม่ตรัสก็ไม่ยอมไปบิณฑบาตมาเสวยมาฉันจะนั่งภาวนานี้ให้ชีวิตแตกดับที่นี้ก็ได้พระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดคือสู้ตายพระองค์สู้ตายเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วพญามารเสนามารบริวารมารก็ไม่กล้าไม่สามารถที่จะมาลุกลานพระองค์แต่ก่อนอย่างก่อนเพราะพระองค์สละชีวิตลงไปแล้วถ้าไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นแล้วพระองค์ทำได้จริงๆด้วยกิเลสมารขันธมารสังขารมารอะไรทุกอย่างมารในโลกก็ขยาดกลัวพระพุทธเจ้าก็ภาวนาอานาปานลมหายใจจนยังจิตใจของพระองค์ให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดรูปคือตัว นามคือจิตโลกนามกายใจนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ทุกๆคนไม่ว่าหญิงชายคฤหัสถ์และบรรพชิตก่อนที่จะได้ร่างกายสังขารมาเราไปได้มาจากไหนดูที่เราได้มานั้นแน่ว่าได้ของโสโครกปฏิกูลมาแล้วมาเมื่อมาถึงนั่งสมาธิภาวนาเรายังจะมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราได้ที่ไหนรูปร่างกายนี้มันว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายสังขารทุกๆคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเหมือนกันหมดถ้าคนเรานั่นแหละไม่ว่าใครหมดลมหายใจตายลงไปเมื่อใดเวลาใดกลิ่นเหม็นของร่างกายแต่ละบุคคลเหมือนกันหมดเพราะมันได้มาจากก้อนอสุภกรรมฐานยึดให้รู้เท่าทันอย่ามายึดหน้าถือตาอย่ามายึดตัวถือตนอย่ามายึดเรายึดของเราของเราที่ไหนของโลกเขาจิตเรามาหลงภาวนาให้รู้จักรู้แจ้งในจิตใจของตนธาตุแท้ของรูปขันธ์ร่างกายนี้มันมีชราความแก่มันทีแรกมันแก่ขึ้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นก็ดีใจเมื่อเจริญวัยใหญ่โตหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมเราทุกคนย่อมเห็นคนแก่คนชราในโลกนี้ชั่วชีวิตของเรามาเกิดมีผมหงอกขาวมีฟันหลุดไปเมื่อหนังมังสังเคยอ้วนทวนเข่งตึงก็เหี่ยวแห้งยังเหลือแต่กระดูกเมื่อแก่ชรามาเป็นเช่นนั้นแล้วจิตเราก็ให้กำหนดให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าการภาวนามันยังไม่ถึงที่ยังมาอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่ถ้ายังกลัวตายอยู่มันไม่ถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้การนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าท่านนั่งไม่ต้องลุกก็นั่งได้ทำไมท่านไม่ตายเวลาเราทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาในเล็กในน้อยชั่ว30นาทีชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็กลัวตายแล้วตรงนี้แหละจึงไม่ค่อยสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะใจไม่เอาใจไม่สู้ใจกลัวตายมันจะตายอย่างไรก็ตายไปแต่ว่าจิตเรามันไม่ตายตายคือรูปร่างกายมันตายรูปขันธ์ร่างกายนี้มันเป็นรูปเข้าสุกรูปธาตุโลกพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเราอายุในยุคนั้นเท่าไหร่มันก็ไปได้แค่นั้นแม่พรพระท่านจะให้ว่าให้มีอายุ100ปีแต่คนเรามันไม่ค่อยถึง100ปีมันตายเสียก่อนก่อนที่จะตายนั้นเราต้องภาวนาแก้ไขจิตใจของเราให้มีความกล้าหาญชาญชัยรู้เท่าทันกลเม็ดกิเลสมารต่างๆมันจะหลอกเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภาวนาไม่ก้าวหน้าทีนี้เมื่อจิตใจมันไม่ก้าวไปได้มันติดอยู่ข้องอยู่แค่รูปรสกลิ่นเสียง ตายเมื่อใดมันก็กลับมาอีกจิตหลงอันนี้ไม่ใช่รูปร่างกายที่มันตายแล้วมันกลับมาอันนั้นเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เรียกว่าตัวของเราตัวคือรูปร่างกายนี้มันไม่นานต้องมีเวลาแตกดับไปเป็นธรรมดาการศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้เป็นเรื่องสอนใจอุบายสอนใจให้จิตใจดวงผู้รู้โยภายในนี้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแก้ไขที่จิตมันติดโยในกามราคะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ให้มันหายจากใจไปจิตใจมันหลงอยู่ในโทสะความโกรธก็กำหนดพิจารณาแก้ไขความโกรธความไม่พอใจในจิตใจนั้นให้มันหมดสิ้นไปอย่ามายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราไม่ลุกขึ้นภาวนาเดินจงกรมไปเห็นแค่ความสุขสะดวกในการกินในการนอนสนุกเฮฮาตามภาษากิเลสผลที่สุดก็การเวียนว่ายตายเกิดในตัวของคนเราก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์กำหนดได้ว่ารูปนามกายใจไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระองค์ก็กำหนดจนแจ้งในจิตในใจพระองค์ก็ปล่อยวางความเห็นผิดเหล่านั้นออกไปจนความเห็นถูกเกิดขึ้นมาว่ารูปนามกายใจตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเราเป็นตัวกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งนั้นเมื่อใดจิตใจยังมาหลงติดอยู่ข้องอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตายเมื่อใดมันก็มาเกิดมาแล้วก็มาทุกอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละไม่ใช่มันจะหนีจากทุกข์ได้มีโลกนามกายใจอยู่ที่ไหนในตัวบุคคลนั้นมันก็เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยความหลงมาหลงกิเลสเหล่านี้อยู่กี่ภพกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์รู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่หลงกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกต่อไปพระองค์แลงญาณไปข้างหลังว่าพระองค์มาเกิดมาตายมากมายเท่าไหร่เมื่อแล่นยานไปข้างหลังที่เป็นมาแล้วนับไม่ถ้วนเกิดที่นั้นตายที่นั้นแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเรื่อยไปจึงได้ความว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนมันมากมายที่หลังไปแต่ว่าข้างหน้าก็มาถึงขั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมันก็หยุดแค่นั้นไม่ไปอีกเพราะพระองค์รู้เท่ารู้ทันแล้วกิเลสมารสังขารมารพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครๆทั้งหมดในโลกทั้งในโลกมนุษย์โลกทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่หลงทั้งพรหมโลกพระองค์ก็ไม่หลงพระองค์รู้เท่าทันหมดตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนหมดสิ้นเรียกว่าดับกิเลสความโกรธได้ดับกิเลสความโลภความอยากได้ดับกิเลสความหลงหมดสิ้นพระองค์แจ้งซึ่งนิพพานจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมา ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในอะไรต่อมิอะไรจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาว่าการโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเมืองพาลานาสีแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมโสดาปัตติผลต่อมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรท่านให้ปล่อยวางรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5ให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางตัวตนได้ท่านทั้ง5ก็เป็นพระอรหันตาทินาศจบพรหมจรรย์ไปพระองค์ก็จัดสาวกทั้ง5องค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระองค์เองก็โปรดสัตว์ไปอีกพระองค์เององค์เดียวมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระสัทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวว่าเลื่อมใสเต็มที่พระองค์ชี้แจงแสดงอย่างไรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดาอินทร์พรหมไม่เลือกชั้นวรรณะได้สำเร็จตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจรรย์ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนาทำความเพียรไม่ท้อถอยญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สามเณรก็ภาวนาไม่ทอดทุละไม่เหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นมีตั้งแต่ขัดข้านพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายผลที่สุดพระเทวทัตเมื่อแกชรามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามมาจะมากราบพระพุทธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทำขัดข้านพระพุทธเจ้าจะมาขอโทษขอโพยเสียทีก็เลยมาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึงลูกศิษย์ก็ปงหาบปงหามลงไปแผ่นดินทั้งหนา 240,000 ยอดอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองภาคพระเทวทัตก็ตกลงสู่อเวจีมหานรกนั่นคือว่าพระเทวทัตไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจผลที่สุดพระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองนิพพานพระเทวทัตไปอยู่หม้อนรกอเวจีมหานรกเป็นนั้นเราท่านทั้งหลายบัดนี้เรามีจิตใจมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเพียงพอแล้วอย่ามาย่อท่อในหัวใจจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจนี้ให้ได้เอาจนกำชัยชนะได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสมัยโน้นท่านมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวนั่งภาวนาก็ได้นานนานจนละกิเลสได้เดินจงกรมก็ได้นานนานจ จนละกิเลสได้ในทางจงกรมตัดกิเลสได้ในทางจงกรมท่านเอาจริงมีพระหนุ่มองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจะลาบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ก็ง่วงเหงาหาวนอนท่านก็ไม่นอนท่านเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธจะเอาให้ได้สำเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังไม่หยุดเมื่อเดินไม่ได้ทำอะไรท่านก็คลานในแผ่นดินเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างภาวนาพุทโธคือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจทีนี้คานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆคานอยู่นั้นภาวนาพุทโธด้วยไปเข่าแตกอีกเลือดไหลมือก็เลือดไหลออกมาทำอย่างไรบัดแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านไม่ท้อถอยทีนี้ท่านก็นอนขวางนอนในพื้นแผ่นดินขวางทางจงกรมกลิ้งเอาบัดกลิ้งไปกลิ้งไปภาวนาพุทโธคือไว้ให้ใจมันหลับได้สติสตังก็ตามรักษาจิตอยู่ภายในจนสุดทางจงกรมก็กลิ้งกลับมาสุดทางจงกรมก็กลิ้งกลับไปภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าคือว่าการกลิ้งนอนนี่มันไม่มีแตกที่ไหนละมันหนักเท่าๆกันจนได้สำเร็จในเดินจงกรมแบบกลิ้งนอนไปมีเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีถ้าหากว่าทำความเพียรขนาดหลวงพี่องค์นั่นแล้วรับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูทีเดินจนเท้าแตกเลือดไหลคานจนเข่าแตกมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้นอนกลิ้งเอาองค์นั้นท่านเอาสำเร็จได้เราอย่าไปกลัวตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายกิเลสมันโกหกพกลมเราไม่รู้จิตใจของเรามันสัปปะรี่ขี้จุไปเชื่อมันนั่งภาวนาลูกเดียวฟังธรรมแล้วไปนั่งภาวนาเอาจนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเอาจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาเราเอาจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ทำอะไรอะไรก็มีแต่กลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนก็เลยติดอยู่แค่นั้นดังนั้นต่อไปให้พากันสร้างพลังงานในจิตให้สามารถอาถรรพ์ระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันไม่ใช่พระองค์นั่งนอนๆอยู่ก็ได้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมี30ทัศบารมี10ประการทานการให้การบริจาคพระองค์ก็ทำได้เต็มที่ศีลรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปก็ทำได้เนกขัมมะบารมีออกบวชไม่กังวลอยู่แค่คารวาสญาติโลโยมพระองค์ก็ทำได้ปัญญาบารมีฝึกจิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการ ประพฤติปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้วิริยะบารมีพระองค์มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ท้อถอยขันติบารมีพระองค์ก็มีความอดความทนไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้เรียกว่าความอดทนของพระพุทธเจ้ามีสัจจะบารมีมีอธิษฐานบารมีมีเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายสุดท้ายก็มีอุเบกขาบารมีใครจะว่าอย่างใดอย่างไรพระองค์ไม่ไปต่อล้อต่อเถียงพระองค์ปฏิบัติบูชาภาวนาลูกเดียวใครว่าอย่างใดพระองค์ก็เฉยไม่ยอมทำตามอำนาจกิเลสอุเบกขาจิตนั่นแหละถ้าผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้มีกำลังมหาศาลอย่างว่าคนอื่นเขาด่าให้เขาว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจิตวางเฉยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรด่าอย่างไรก็โลกนี้เขาด่ากันมาอย่างนี้ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งมนุษย์มาแล้วเราจะมาหวั่นไหวกับคำดุด่าว่าร้ายของโลกอยู่หรือปล่อยให้มันว่าไปท่าเดียวหน้าที่ของเราก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทุกคืนทุกวันเร่งความเพียรอายุไม่ถึง100 ปีก็ตายก่อนจะตายให้เราได้ทำความเปลี่ยนละกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในจิตใจให้มันออกไปหมดเสียก่อนถ้าละกิเลสหมดแล้วมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่สำคัญถ้ากิเลสยังไม่หมดมันตายก่อนแล้วเอาละลำบากตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานของพวกเรานั่นแหละเกิดมาแล้วก็ทุกไปอีกทำมาหากินวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้แหละเพราะเราไม่เพียรไม่หมั่นไม่ขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ถ้าทุกคนมาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารว่าถ้าเกิดมาอีกก็ทุกข์อีกไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวแก่ไปเจ็บไปไข้ไปตายไปอันที่คนเราตายมันไม่ใช่ว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายรูปขันธ์ขา2แขน2ศีรษะ1หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบรูปขันธ์นั่นเองมันแก่ชราไปมันก็ตายเองหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายมันก็ตายได้อุปัทวะเหตุต่างๆก็ตายได้โดนของแหลมของอะไรก็ตายได้ตกจากที่สูงลงมาก็ตายได้รูปขันธ์นี่เล่ามันตายเราจะไปกลัวทำไมให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธในตัวในใจให้หมดไปละกิเลสความโลภความอยากได้ในตัวในใจให้หมดไปละกิเลสความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสในตัวในใจหมดไปแล้วมันก็หมดที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเพราะว่าจิตมันแจ้งใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วมันจะตายแบบไหนท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตใจท่านพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้แหละจึงให้เราทุกคนฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้จิตใจมันเกิดพลังงานสามารถอาถรรพ์จริงๆอย่ามาย่อท่ออยู่ตลอดเวลากิเลสในหัวใจของเราไม่มีคนอื่นใดจะมาเลิกละให้ได้เป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องเลิกจะต้องละกิเลสราคะโทสะโม โมหะเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปก่อนตายจึงถูกต้องพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นผู้ตรัสพระธรรมคำสั่งสอนให้สาวกทั้งหลายฟังเมื่อสาวกลูกศิษย์ทั้งหญิงชายคฤหัสถ์และบรรพชิตมากำหนดตามจนเห็นแจ้งภายในจิตใจของตนก็ละกิเลสของตนให้หมดไปสิ้นไปก็พอแล้วพระองค์ไม่ได้มาละให้แต่พระองค์ชี้แจงแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบาป